Evet, kıymetli dostlar, ikinci kısımdayız programımızın. Şeytanın saptırmasından, ivalarından, vesvesesinden korunacak o kullar kimlerdir? O kulların özellikleri nelerdir? O kullarda hangi vasıflar bulunuyor? Bunları birinci kısımda bir kısım ayetlerin ışığında ele aldık, orada vurguladık. Ama tabii daha çok vasıf var, çok özellik var. İnşallah biz de o özellikleri, vasıfları kuşananlardan oluruz. Bu donanımı, bu teçhizatı kendi içimizde ve dışımızda ihzar ederiz, hazırlarız diye niyaz ediyoruz ve sözü Mehmet Hocam'a bırakıyoruz. Buyurun efendim. Evet Yusuf Bey, bu tabi ibad kavramı hem Cenab-ı Hakk'ın kullandığı hem de iblisin müdahalede bulunamayacağını itiraf ettiği kullar, Kur'an-ı Kerim'de bir muhlasîn kelimesiyle de sıfatlandırılıyor. Muhlasîn. İhlas sahipleri. İhlas sahibi kılınmış. İhlaslı olması sağlanmış. Sağlanmış. Evet. Muhlasîn. Şimdi bu kelimenin yani muhlis kalıbı da var. Edilgenlik var değil mi var, orada? Var, evet. Ha, şimdi şöyle bir şey akla gelebilir. İhlası de. İhlası kendi elde etmemiş. O hale getirilmiş. Heh, şimdi o zaman adam diyebilir ki yani bunları Allah özellikle seçip muhlas hale getirmiş. O zaman demek ki burada bir kulun iradi dünyası yok yani. Fazla yapacak bir şey yok. Hatta belki diyebilir ki bunların kim olduğu belli. Baştan belli. Bu saatten sonra oraya fazla yeniden girilecek, katkıda bulunacak başkaları yok gibi algılanabilir. Tamam, şimdi anladım. Şimdi bu algıyı ortadan kaldırmak için muhlas kavramını açmadan muhlis kavramına geçemeyiz. Önce muhlisi konuşalım. Ha, sonra muhlisi. Sonra muhlası konuşalım. Hadi bakalım. Yani muhlas olmanın sonuç olduğunu düşünüyorum. Tamam. Onun için önce bir muhlis olmak lazım geldiğini ifadeye gayret edelim. Orada izleyicilerimiz için i ve e farkını lütfen gözetsinler. Evet, yani çünkü aşina olmayanlar muhlisle muhlesi ayıramayabilirler. Ayırmasın. Yani biz bir yanlışlığa sebep olmayalım. Muhlis diyelim, Arapçada ismi fail kalıbıdır. Muhlas ismi mef'ul kalıbıdır. Şimdi biri etken kalıp, biri edilgen kalıp. Aynen öyle. O etken kalıp üzerinden önce bir muhlis, Allah muhlis insan istiyor mu? Bizden bir ihlas ortaya koymamızı istiyor mu? Kur'ani verilerde böyle bir gönderme var mı? Önce oradan bakalım, sonra muhlasîn olanlara sözü getirelim. Şimdi Zümer suresinde hemen en başta ikinci ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Tenzilül kitabı minallahil azizil hakim. İşte bu kitap Allah tarafından indirilmiş bir ikramdır. İnna enzelna ileykel kitabe bil hakkı. Biz sana bu kitabı bir hak ile, yani bir amaç için, bir anlam için, bir fayda için, bir maksadı tahakkuk ettirmek için bu kitabı sana indirdik. Fe'budillâhe. Sen Allah'a ibadet et. Nasıl? Muhlisan lehuddin. Dini sadece Allah'a ait kılarak. Evet. Yani bizim önce muhlis olmak gibi bir görevimiz var. Rabbimiz peygamberimizin şahsında bütün Müslümanlara önce muhlis olmalarını öğütlüyor, emrediyor. Evet. Fe'budillâhe. Allah'a kulluk yap. Nasıl? Muhlisan lehuddin. Evet. Dini sadece Allah'a has ait kılarak. Has kılarak. Biz dini sadece Allah'a has kılacağız. Çünkü elâ lillâhi eddînul hâlisû. Arı duru din zaten sadece Allah'a ait olandır. Eyvallah. Başkalarının içerisinde bir takım katkılar ortaya koyduğuna halis din denmez. O artık işte bozulmuş olur. Evet. Şimdi peygamberimize bunu emrediyor Allah-u Teala. Gene Zümer suresinin bu defa 11. ayetinde peygamberimiz kendi duruşunu ortaya koyan bir cümleyle şöyle bir ifadeyi gerçekleştiriyor. Allah-u Teala diyor ki ona, kul de ki şimdi sen, inni ümirtü. Ben şöyle olmakla emrolundum. En a'budallaha, Allah'a ibadet etmekle emrolundum. Muhlisan lehuddin. Dini sadece Allah'a ait kılıcı olarak. Allah'tan başkasına din isnat etmeyerek, arı duru dinin Allah'tan gelen olduğunu bilerek ve bu dini Allah'a ait kılan bir ibadetin sahibi olmakla emrolundum. Zümer suresi 11. ayette bunu söylüyor, söylemesini istiyor Cenab-ı Hak. Peygamber Efendimiz'den. Evet. Sonra da Peygamberimizden bunu bir eyleme dönüştüren cümleyle yeniden vurgulattırıyor. Kulillâhe. Kul de ki Allah'a a'budu. Kulluk yaparım. Muhlisan lehu dini. Dinimi yani sahip olduğum, edindiğim, benimsediğim, takip ettiğim dinimi Allah'a ait kılarak kulluk yapıyorum. Evet. Şimdi bir Müslümanın Allah'la ilişkisini, Allah'la iletişimini ortaya koyacağı duyarlılık bu ayetlerden beslenmelidir. Evet. Tek Allah'a kulluk yapacak ve dini sadece Allah'a ait kılacak. Yani dini algılamada, dini yaşamada, dini pratikleri ortaya koymada araya devreye kimseleri sokmayacak. Kimselerinin görüşünü din diye satmayacak. Din Allah'a aittir, Allah'a has kılınmak durumundadır. Bu Zümer suresinin 4 tane ayeti hemen hemen aynı hakikati ortaya koyuyor. Denebilir ki yani bu duyarlılık sadece Kur'an'a veya Müslümanlara ait bir duyarlılık mı? Hayır. Bu meselenin ehli kitapla ilgili bir boyutu da var. Bu boyut bize Beyyine suresinde hatırlatılır. Orada surenin 5. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki ehli kitaptan söz ediyor ilk 4 ayette. Evet. Onların işte ihtilafa düşmelerinin sebepleri üzerinde duruyor. Diyor ki ve ma umiru illa. Onların bu yanlış şeyleri bir tarafa. Aslında onlar sadece şununla emrolunmuşlardı. Daha önceki kitabi ümmetler, biz onlara ehli kitap diyoruz. Ehli kitap tabi kavram olarak Kur'an'da Yahudi ve Hristiyanlar özelinde kullanılıyor olsa da aslında kitabi olan her millet. Allah'ın kitapla buluşturduğu her kesime ehli kitap denebilir. Yani bugün Müslümanlara da bu anlamda kitabi olma noktasında ehli kitap denebilir. Ama bilinmelidir ki Kur'an'ın ehli kitap dediği Yahudi ve Hristiyanlar teknik terim manasında evet, düşünürsek öyledir. Ve ma umiru illa. Onlar aslında sadece şu noktada emrolunmuşlardı. Onlardan şu istenmişti. Liya'budullaha. Allah'a kulluk yapacaklar herkes. Nasıl? Muhlisine lehuddine. Ya. Allah'a. Dini Allah'a has kılacaklardır. Yani başka öğretileri din diye satmayacaklardı. İbadetlerinde dini Allah'a has kılacaklar. Çünkü hep gördüğüm ortak noktalar, hani şimdi orta önermeyi yakalamak manasında, ibadet, ondan sonra din ve ihlas, üçü bir arada. Bir arada geliyor. Bir arada geliyor genelde. Buraya kadar okuduğumuz 4-5 ayette bu gözlemleniyor. Tabi devam ediyor. Hunefa'e, Allah'ı birleyiciler olmak noktasında. Halis din, Allah'ı tek ilah kabul eden dindir. Hanif olmak, hunefa çoğul olarak hepsinde aynı değerlerin bulunduğunu vurgulama bağlamında ve bunun sadece inanç noktasında değil dediğiniz gibi kulluk boyutu var. İşte kulluk boyutunun açılımları var. Ne diyor? Ve yukîmus salâte, işte namazı ikame etmeleri emrolunmuştu. Ve yu'tuz zekâte, zekatı vermeleri emrolunmuştu. Buradan şunu söylemek istiyorum. Allah'ın has din dediği, sadece Allah'a ait olduğunu ilan ettiği ve müminlerin de Allah'a ait kılmakla yükümlü tutuldukları bu din, bütün öğretilerde ortak değerlerden beslenen dindir. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Adem'e vesaire herkese ayrı bir din verilmedi. Onların hepsine verilen öğreti, dini Allah'a has kılma öğretisiydi. Bu noktada bütün dini öğretilerin temelinde, ortasında, merkezinde dini Allah'a has kılma derdi vardır. Böyle bir temel noktası vardır. Bunun gözden kaçırılmaması isteniyor. Bunun için muhlisinden olmadan önce muhlisinden olmak gerekiyor. Evet. Yani önce biz kendi tavrımızı ortaya koyacağız. Tavır, tercih ve irademizi ortaya koyacağız. Dini Allah'a has kılma, ibadeti Allah'a has kılma yolunda sonuna kadar koyacağız. Ki bu muhlis olmamızı netice veren bir şeydir. Evet. Muhlis olmanın gereklerini yerine getireceğiz. Ardından da Allah bize ihlaslı olmayı nasip edecek. Evet. Muhlis olacak. Aynen öyle. Sebep sonuç ilişkisini kuracağız. Biz kendimiz görevimizi yapacağız. Sonra Cenab-ı Hakk'ın bu manada bize ihsanını, ikramını bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de muhlisinden olmak için emredilen bazı hususiyetler var. Yani benim has kullarım dediği, Rabbimizin ibadi dediği, ibadur rahman dediği, benim diye o mütekellim yasına nispet ederek kullandığı ibadi ifadeleri Kur'an-ı Kerim'de epeyce var. Şimdi bu ayetleri görerek muhlasinden olmanın kapısını aralayacağız. Buradan gitmeden muhlasinden olunmayacak yani. Evet. İblisin müdahalede bulunamayacağım dediği insanlardan olmak için işte bazı parametreleri, bazı olmazsa olmaz özellikleri iyi bilmek ve yaşamak durumundayız. Tabii. Şimdi bunun için Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mesela peygamberleri için muhlesin diyor. Evet. Saffat suresinde bunun çeşitli ayetleri var. Mesela Hazreti Yusuf için özellikle innehu min ibadinel muhlesin ifadesini kullanıyor. Yusuf suresi 24. ayette. O bizim has kullarımızdandı. İhlas sahibi kılınmış kullarımızdandı diye. Hatta melekler için bel ibadun mukramun ikram edilmiş kullar ifadesi kullanılıyor. Şeyde Enbiya suresinin 25-26. ayetlerinde melekler için. Tabi bunları şimdi bir kenara koyuyorum. Çünkü melek olacak halimiz yok. Tabii. Peygamber olma iddiamız yok, imkanımız yok. Onları bir tarafa bırakıyorum. Ama muhlisinden olup sonra da muhlasin sıfatını kazanabilmek için işte böyle bir peygamberi ahlakla, peygamberi yolla buluşmak gerekiyor. Evet. Onun yani Hazreti Yusuf'un iffetini efendim kuşanmadan ihlasla buluşmak o anlamda pek de mümkün gözükmüyor. Evet, biraz şey hayalperestlik oluyor o iş. Olur. Ahlakıyla ahlaklanmak, peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmak. Ahlaklanmak gerekiyor, evet. Şimdi bakın, bu has kullardan olabilmek için İbrahim suresinde şöyle bir ifade var. İbrahim suresinin 31. ayetinde. Kul li ibadiye, şu benim has kullarıma söyle. Kim bunlar? Ellezine amenu. İman edenler. İman edenler. Hı. Demek ki has kullardan olmak için her şeyden önce tam bir iman ehli olmak lazım. Evet. İmanı da bu programlarda epeyce kullandığımızı, biraz açıklamalarda bulunduğumuzu biliyorum. Demiştik ki iman inanılması gereken bütün değerlere inanmayı, inanılan değerlere güvenmeyi, bu sayede kendisini güvende hissetmeyi ve çevresine güven vermeyi anlam dünyasında bulunduran bir kavramdır. Biz Allah'ın has kullarım dediği insanlardan olmak istiyorsak önce mümin olacağız. Bir. Ama bu dört önemli tarafını da, imanın dört boyutunu da sahiplenmiş İçeren. Olarak bunu gerçekleştireceğiz. Bir. İki, yukimus salate. Namazı ikame edeceğiz. Rabbimizin has kullarım dediği insanlardan olmak iman peşinden namaz kılmayı beraberinde getiriyor. Namaz kılanlardan olmak, zaten Beyyine suresi 5. ayette de buna gönderme vardı. 3. Ve yunfiku mimma razaknahum. Kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak ediyor olmayı gerektiriyor bu. Sirran ve alaniyeten. Gizli aşikar. Gerektiğinde gizli, fertlere yapılan yardımı gizli yapmak, kurumlara yapılan yardımı aşikare yapmak. Bakara suresi 271-272. ayetlerin bize öğrettiği bir ahlaktır. İntübdü sadakati fe ni'mmahi, sadakalar açıktan vermek güzeldir. Bu kurumsal anlamda yapılandır. Ama ve intufuha ve tu'tuhal fukara'e. Onları gizler de fakirlere verirseniz, ferde verirken gizli vermek fe ve hayrul lekum, bu daha hayırlı bir işlemdir. Buradaki sirran ve alaniyeten gizli verilmek gereken durumlar vardır. Aleni verilmesi gereken durumlar vardır. İkisini tefrik etmek lazım. Burada bu değerler üzerinde duruyor. Üç değer. İman, namaz infak. Burada bunlar. Bitmiyor ama başka ayetler var. Ve başka ayetler meselenin çok daha can alıcı noktalarına temas ediyor. Bakın İsra suresinin 53. ayeti. İsra 53. Orada buyuruyor ki Rabbimiz. وَقُلْ لِعِبَادِي Sen benim has kullarıma de ki يَقُولُ Şöyle konuşsunlar. Konuşurken şunu konuşsunlar. Neyi konuşacaklar? اَلَّتِي هِيَ اَحْسَنُ En güzeli konuşsunlar. Allah'ın has kullarım dediği kullar en güzeli konuşan kullardır. En güzeli konuşmak için en güzelin sözünü konuşmak gerekir. Evet. Acizane bunu böyle bir tekerleme gibi çok sık kullanırım ben. Allah adına konuşanlar Allah'ın kitabından konuşmak zorundadırlar. Çünkü en güzel söz en güzelin sözüdür. Allahu nezzele ahsenel hadisi kitaben. İşte Allah sözün en güzelini bu kitap olarak indirmiştir. En güzel söz Kur'an'dır. Çünkü en güzel söz en güzelin sözüdür. Dolayısıyla Rahman'ın has kullarım dediği insanların bir özelliği güzel. İsra suresinin 53. ayetinde en güzel sözü söylemeyi gerektiriyor. Bununla beraber bu defa Zümer suresinde Yusuf Bey 18. ayette buyuruyor ki Rabbimiz Febeşşir ibadi müjdele. Şu benim has kullarımı müjdele ki ellezine yestemi'unel kavle. Onlar her sözü dinlerler. Her söze kulak verirler. Fakat feyettebi'une ehsenehu. En güzeline tabi olurlar. Her sözü dinlerler ama en güzeline tabi olurlar. İşte en güzel söz biraz önce ifade ettiğimiz gibi sözüdür. En güzelin sözüdür. Yani Rabbimizin sözüdür. Bunu ifade edelim. Tam bu Zümer suresinin bu sayfasını açınca Rahman'ın has kullarım dediği o kullarla alakalı bir gönderme daha var. Onu evet. da söyleyelim. En güzel sözü konuşmanın dışında bir tane daha. Bir tane daha var. Hemen o 18. ayetin öncesinde 16-17'de Ya ibadi ey benim kullarım fettekuni bana karşı muttaki olun. Bana karşı takvanızı takının. Vellezine cetenebuttagute en ya'buduha. İşte Allah'a karşı duyarlı olanlar şeytandan kaçınanlardır. En ya'buduha. Şeytana kul olmaktan kaçınanlardır. Ve enabu ilallahi. Allah'a yönelen kullardır. Lehumul busra. İşte şeytandan ona kulluk yapmaktan kaçınıp Allah'a yönelen kullara müjdeler olsun. Demek ki Allah'ın has kullarım dediği insanlardan olabilmenin bir başka gereği takva sahibi olmaktır. Programın birinci yarısında söylediğimiz onun üzerinde gibi. Oldukça fazla durmuştum. Sonra Rahman'ın benim kullarım dediği bir ayet daha var. Onu da hatırlatmak isterim. Bakara suresinde oruç ayetlerinin yer aldığı pasajda 183 ila 187. ayetler oruç ayetleridir. O konudan söz eder. O pasajın içinde 186. ayette Yüce Allah peygamberimize hitaben buyuruyor ki ve izâ se'eleke ibâdî annî. Bu kullarım, benim has kullarım sana beni sorduklarında, benden sual ettiklerinde, beni merak ettiklerinde de ki onlara fe innî garîbun. İşte Rahman'ın has kulları Allah'ı yakınında hisseden kullardır. Allah'ı ta şah damarından daha yakın. Hatta Enfal suresinde şah damarından daha yakını da geride bırakacak bir ifade var. Orada der ki ve'lemu iyi bilin ki ennallâhe yahûlu beynel mer'i ve kalbihi. Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yani Allah ile insan arasında üçüncü bir değerin, üçüncü bir varlığın girebileceği hiçbir alan yoktur. Evet. Şah damarından daha yakın, kişiyle kalbi arasına girecek kadar Cenab-ı Hak kullarına yakındır. İşte Rabbimizin has kullarım dediği insanlar Allah'ı yanı başında, yakınında, yüreğinde, her halinde hissetmeyi başaran kullardır. Eyvallah. O ayetler ile biraz daha buluşturursak, Rahman'ın has kulları, Ramazan'ı kavrayanlar, vahyi tanıyanlar, oruca hürmet edenler, Allah'ı tekbir edenler, Allah'a teşekkür edenler ve kurtuluşu Allah'ın yolunda arayanlardır da diyebiliriz. 185-186. Ayetleri beraber düşündüğümüz zaman. Mesela bu bağlamda Şura suresinin 23. ayetini de, Enbiya suresinin 105. ayetini de, başka ayetleri de sayma imkanımız var ama ben hepsini burada anlatarak, hepsini burada teker teker okuma imkanım yok. O zaman yani program tabii amacından sapar. Bir grup daha var, iki ayetlik, çok tamam, kısa. Onu onlar da söyleyeyim, bitirip toparlayalım hocam. Toparlayalım. Zuhruf suresinde 68 ve 69. ayetler var. Zuhruf suresinde. Orada diyor ki Rabbimiz, ya ibadi, ey benim has kullarım. La hafun aleyküm el yevme. Mahşer sabahı size hiçbir korku olmayacaktır. Ve la entüm tahzenune. Hiçbir şeyden hüzünlenmeyeceksiniz. Kim bunlar? Benim has kullarım dediklerim kimler? Ellezine amenu bi ayatina. İşte onlar bizim ayetlerimize iman eden, gönülden iman edenler ve kânû müslimîn, sonra da o ayetlere boyun bükenler ya da Allah'a teslim olanlardır. Olanlar. İşte bunlara denilecek ki udhulul cennete entüm ve ezvacüküm tuhbarun. En iyi şekilde ağırlanacak insanlar olarak siz ve sizin gibiler cennete girin. İşte Rahman'ın has kullarım dediği kulları, iman edenler, Allah'ın ayetlerine inananlar, güvenenler, Allah'a teslim olanlar ve sonuçta cennetle buluşturulacağı vaat edilen, müjdelenen insanlardır. Şeyde Meryem suresinde bu kulların Adin cennetlerine, evet, gireceklerine dair 63. ayette bir beyan var. Ama tabii o ayet grubuna da girmek istemiyorum. Belki buradan kardeşlerime konuyu daha toparlayıcı bir misyon oluştursun diye sadece bir ayet grubunu hatırlatıp ben tamamlayayım. Buyurun. Orada rahlede sayfasını açtığımız, aslında hep oradan konuşacağız diye program öncesinde düşündüğüm ayet grubu vardı. Maalesef diğer ayetleri okuyunca onlara sıra gelmedi. Ama hiç olmazsa rejideki kardeşlerimden istirham edeyim, o sayfayı, iki sayfayı göstersinler. Furkan suresinin 63. ayetinden ta 77. ayetine kadar ki Furkan suresinin son pasajı ve ibadur rahmani diye başlar. Rahman'ın has kulları diye 10 küsür madde başlığı verir orada. Kimdir Rahman'ın has kullarım dediği kulları? Böyle 10 küsür ayet, 14 ayette çeşitli 67. nitelikler üzerinde durur. O orayı artık kardeşlerim evde okumuş olsunlar. Burada onların detayını verme şansımız yok. Bilinmelidir ki sadece zihinsel hazırlık açısından başlık başlık madde madde var mı? Mesela bir şu iki bu falan. Hemen hemen söylerim. Öyle söyleyebiliriz okumadan, hani en azından. Ya da okumadan, bakarak söyleyeyim. Rahman'ın has kullarım dediği insanlar, yeryüzünde vakarla yürüyenler. Cahiller onlara sataştığında selam deyip geçenler. Gecelerini Rablerine secdeler ve kıyam halinde geçirenler. Rablerine dua ederken ya Rabbi bizi cehennem azabından uzak tut diye niyazda bulunanlar. İnfak ettikleri zaman verdiklerini doğru yere verip israf etmeyenler ve cimrilik yapmayıp orta yolu tutturanlar. Allah'la beraber başka varlıklara kulluk yapmayanlar. Haksız yere insan öldürmeyenler, efendim zina yapmayanlar, Allah'ın azabına düçar olacak yanlışlıklardan ısrarla uzak duranlar, tevbe edenler, iman edenler, salih amel işleyenler, önce yaptıkları kötülükleri Allah'ın iyiliğe dönüştüreceğini vaat ettiği insanlar, tevbelerinin sonucunda Allah'ın tevbelerini kabul ettiği adamlar, yalan konuşmayanlar, yalana şahit olmayanlar, boş şeylerle karşılaştıkları zaman oradan vakur bir eda ile çekip gidenler, Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman hiç tereddütsüz boyun büküp kör ve sağır davranmayanlar ve sonunda şu dua ile hayatını süsleyenler. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina kurrate a'yun. Ya Rabbi, bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı vesileleri ihsan eyle. Ve cealna lil muttakine imama. Ve bizi muttakilerin imamı yap. Yani bizi takvada en önde bulunanlar eyle diye duasını böyle şekillendirenler, işte onlara da sonunda selamlanacakları, ödüllendirilecekleri, köşklerin içinde yer alan cennetlik olmaları onlara vaat edilmektedir. Bu niteliklerle Rahman'ın has kulları, muhlesin dediği kullarının bu niteliklere, vasıfları, nitelikleri böylece kazanacaklarını söyleyelim. Böylece muhlesinden olacaklarını beyan etmiş olalım. Eyvallah. Bunları yerine getirerek ihlas sahibi, ardından da muhlesin zümresinden oldurulacakları ifade ediliyor. Evet. Evet. Yani bizim o şükretme, istiaze, takva, efendim tezekkür, zikr, feraset, güzel sözü konuşma. Bakın bunlar hep konuşma, evet, içinde geçenler. İman, namaz, yakınlık, infak, salih, evet, amel. Sahibi olma, iman, namaz, salih amel, infak dedik. Teslim en son. İşte evet, bütün bunlarla beraber düşünüldüğünde hakikaten müthiş bir tablo ortaya çıkıyor. Evet. Ve çok çerçevesi güzel. Yani hep aklıma geliyor, biraz da hani serde de yazarlık olunca bu mesela bir başlı başına bir kitap mevzu. Başlı başına bir çalışma yani. Şeytanın semtine uğrayamayacağı adamlar yani. Adamlar, evet. Evet. Değil mi? Bunu otur, şu esaslarla derinleştir, çalış. Harika bir şey. Evet. Çerçeve. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olunuz. Sağ eksik olmayın. Bir sonraki programda belki bu vadilerde birazcık dolaştıktan sonra Adem kıssası, bakalım bize başka neler söyleyecek. Evet, inşallah. Onları da bir nazar itibara alacağız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Kıymetli dostlar, bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Efendim, huzurlarınızdan müsaade istiyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.